Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Gaz do Polski z Norwegii to jeden z głównych tematów rozmów szefów dyplomacji obu krajów w Sopocie. 17-letniego Syryjczyka podejrzanego o przygotowywanie zamachu aresztowała niemiecka policja. W Zabrzu nurkowie szukają mężczyzny, który próbował przepłynąć staw w Makoszowach. Gaz do Polski z Norwegii to jeden z głównych tematów rozmów szefów dyplomacji obu krajów. Po deklaracjach politycznych czas na szczegółowe uzgodnienia. Tak o projekcie gazociągu Baltic Pipe mówili w Sopocie Witold Waszczykowski i Borg Brende. Ta inwestycja musi być opłacalna, mówił szef norweskiej dyplomacji Børge Brende. Musi tu wystąpić interes komercyjny. To nie jest wyłącznie decyzja polityczna. Dla tej inwestycji trzeba przyjąć model opłacalny biznesowo. Witold Waszczykowski mówił, że w sprawie Baltic Pipe MSZ stworzyło pozytywny klimat polityczny. Teraz rola należy do innych. Myśmy uzyskali przyjazną postawę zarówno Norwegii, jak i Danii. Reszta zależy już od innych ministerstw, które będą tę inicjatywę wprowadzać w życie. Polskie władze chcą, by za 5 do 6 lat Baltic Pipe połączył Polskę i Danię. Dzięki temu nasz kraj uzyskałby dostęp do złóż gazu z szelfu norweskiego. Z Sopotu Karol Dermoros, Polskie Radio. 17-letniego nielegalnego uchodźcę z Syrii podejrzanego o przygotowywanie zamachu w Berlinie aresztowała niemiecka policja. Syryjczyka zatrzymano w obozie dla nieletnich uchodźców w Uckermark przy granicy z Polską. Władze landu otrzymały w nocy informację, że uchodźca z Syrii prawdopodobnie planuje zamach w Berlinie, mówi Karl-Heinz Schröter, szef MSW w Brandenburgii. Był to list do matki, który bezsprzecznie był listem pożegnalnym. Naturalnie przy pomocy specjalistów, arabistów sprawdziliśmy wiarygodność listu i po uznaniu, iż jest wystarczająco wiarygodny, przygotowaliśmy grupę specjalną SEK, którą wysłaliśmy do akcji. Podejrzany jest przesłuchiwany. Prokuratura nie postawiła mu jeszcze zarzutów. 17-latek wjechał nielegalnie do Niemiec 2 lata temu. Dostał wstępne pozwolenie na pobyt i złożył papiery o azyl. W serwisie Trójki informacje z kraju. W Zabrzu nurkowie szukają mężczyzny, który próbował przepłynąć staw w Makoszowach. Jego córkę, która mu towarzyszyła, udało się uratować, mówi Wojciech Strugacz ze Straży Pożarnej. Dostaliśmy informację o bijącym się mężczyźnie na stawie w Makoszowach. Prawdopodobnie ojciec dzieci z 6-letnią córką próbował przepłynąć staw, zaczął się topić. Na brzegu znajdował się brat tej dziewczynki, który wskoczył na pomoc. Niestety nie był w stanie sam wyciągnąć tej dziewczynki. Osoba postronna, która przechodziła obok, poczęła pomóc. Na szczęście udało się uratować tą dziewczynkę. Niestety mężczyzna jest poszukiwany. Strażacy i płetwonurkowie przeszukali większość zbiornika, jednak mężczyzny nie odnaleziono. Nad Polskę nadciąga front burzowy. Ostrzeżenia o burzach z gradem wydano dla 13 województw. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że najsilniejsze nawałnice przewidywane są w 3 województwach. Przeważająca część kraju będzie dzisiaj pod wpływem burz. Mogą wystąpić burze. Dla 3 województw zostały nawet wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. To są województwa lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Wiatr w porywach może tam osiągać nawet 90 km na godzinę, a opady podczas tych burz mogą sięgnąć nawet 50 mm. W pozostałych województwach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Może tam spaść od 10 do 25, a lokalnie do 40 mm deszczu. Prędkość wiatru osiągnie 90 km na godzinę. Burze mają zaniknąć jutro nad ranem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura od 14 do 18 stopni, tylko na północnym zachodzie miejscami 12. Jutro także sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu na wschodzie oraz w Karpatach także burze gradowe. Temperatura od 17-20 stopni na północy, 20-23 w centrum, do 24-27 na południu. Wiatr umiarkowany, czasem dość silny, w porywach do 70 km na godzinę na wybrzeżu i w czasie się burz do 80. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków

Druga godzina Magla, Wagla tak naprawdę dzisiaj, bo jestem sam, za tydzień już w pełnym składzie. Druga godzina z muzyką na pewno poważniejszą, ale czy dorosłą, czy tylko dla dorosłych? No, nie wiem. Nie wydaje mi się. Dobry okres dla Mulatu Astatke, bo pojawiają się przypomnienia, nie tylko winylowe, także kompaktowe i w wersji cyfrowej. Płyt starszych. Tutaj akurat wytwórnia Strut, o której bardzo chętnie opowiadamy, do której chętnie zaglądamy, bo tam zawsze coś ciekawego. Przypomniała pierwszą płytę Mulatu of Ethiopia, pierwszą wydaną także między innymi w Europie. Mulatu of Ethiopia, płyta nagrana w 1972 roku. No całość z charakterystycznym brzmieniem wibrafonu, na którym pan Mulatu tak ładnie gra. No i z tymi tematami saksofonowymi, bardzo charakterystycznymi. Wydaje mi się, że uszy bardziej niż oczy całego świata skierowały się na... No, czy całego, tu mam wątpliwości, ale na pewno wiele osób usłyszało Mulatu Astatkę ze względu z okazji filmu Jima Jarmusza Broken Flowers. To już było jakieś ładne parę lat temu. Ale tam główny motyw, który pojawiał się w filmie, który łączył całą opowieść, to właśnie Mulatu Astatkę. Dzisiaj powraca nie tylko ze względu na wspaniałe wydanie Mulatu Ethiopia, ale także na wydanie, przypomnienie, zremasterowanie płyty z 1992 roku. Płyty, która nazywa się Addis 1988, czyli 1988, tak naprawdę. Zespołu projektu Ethio Stars i Tukul Benz. Cały zespół kierowany oczywiście, reżyserowany, skomponowany i zaaranżowany, prowadzony prawie jak jakieś wojsko, bo tam nie ma za bardzo mowy o demokracji, z tego co czytałem, o sposobie muzykowania pana Mulatu. No, założony, skomponowany przez Mulatu Astatkę. Płyta przypomniana, zremasterowana, moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze. Nie słuchać tych takich plastikowych brzmień charakterystycznych dla muzyki z Etiopii z końca lat 80. Brzmi to fantastycznie, a myślę, że każdy temat saksofonowy od razu naprowadzi, kto za tę melodię jest odpowiedzialny. Mulatu Astatkę w projekcie Ethio Stars to Cool Band. To jest wydawnictwo Pirani, niemieckiej wytwórni, która poświęca swój katalog głównie muzyce źródłowej z całego świata. Także wspaniałe płyty, które przynosiliśmy gdzieś ze wschodu, z muzyką bałkańską. Tym razem Etiopia. Mulatu Astatkę, Ethio Stars. Jak się utwór będzie nazywał? Ojej. Adere Harada to jest nazwa jednego z muzyków. Chyba tak patrzę, bo tu jest wszystko jakoś tak w dosyć sposób zawiły wypisane. Udajki nazywa się utwór. Mulatu Astatkę. No nie mogłem połapać się w tytule, a tu się okazuje, że naprawdę to jest taki długi tytuł. Adere Harada Bekifir Menget Lej Łodajki, albo Łodajk. Pieśń wykorzystująca motywy z znanej tradycyjnej pieśni pochodzącej właśnie z Etiopii. Mulatu Astatke, doskonała reedycja, na nowo zmasterowana płyta Ethio Stars, Addis 1988. Będę w tej godzinie bardzo, bardzo intensywnie maglował. Będzie to godzina bardzo eklektyczna. Będę skakał także po różnych kontynentach. Teraz szybciutko do Ameryki Południowej, ale mam nadzieję, jeżeli czas pozwoli, dotrę do po prostu piosenek śpiewanych w języku angielskim, bo takich płyt piosenkowych też się troszeczkę nazbierało, a że nie było mnie ostatnio, to będę chciał nadrobić piosenkowego magla. A tymczasem Ameryka Południowa, Onda Tropica z płyty Bailey Bucanero, to cały czas nowa płyta, propozycja wytwórni Sandway tym razem. Mówię, nie, pierwsza płyta też chyba Sandway. Chociaż całość wyprodukowana przede wszystkim przez Willy Hollanda, czyli pana znanego jako Quantic, a także pochodzącego z Kolumbii pana Mario Galeano. No może część z państwa kojarzy zespół Frente Cumbiero, który chyba w maglu pogrywał swojego czasu. Ale nie tylko oni, bo cała plejada muzyków z Ameryki Południowej. Bardzo eklektyczna muzyka, to nie tylko kumbia, ale wpływy i salsy, bossanowy, czasami także muzyki funkującej, dubu czy takiego afrobitu. Nowa płyta, która ukazała się chyba jeszcze w kwietniu. Onda Tropica, Bailey Bucanero. Wybrałem utwór Caldo Parao. Caldo Parao. Tutaj pan Maolego pojawi się. Willie Holland, który podróżuje po Ameryce Południowej, mieszka, od jakiegoś czasu mieszkał przynajmniej w Kolumbii, chociaż często powraca do Londynu. Ja jedną nogą pozostanę w Londynie, drugą znowu powrócę do Afryki, więc ten rozkrok, olbrzymi, poważny szpagat wykonam w tym momencie. A to za sprawą singla, piosenki po prostu, wykonawcy związanego ze sceną nigeryjską, Adekunle Gold. No, mówi się na tą scenę, że to jest taki nowy afrobeat. Moim zdaniem to jest takie połączenie też gdzieś muzyki po prostu popowej z muzyką dancehallową tak naprawdę, bo słychać w tych przebojach nigeryjskich duży wpływ jamajskiego dancehalla. Bardzo często pojawia się autotune, taka produkcja elektroniczna. Natomiast w tym przypadku jest zupełnie inaczej. Adekunle Gold i Moelogo. Moelogo to zespół, kolektyw, nie wiem właśnie też jak opisać to zjawisko, bo panowie głównie grają w małych klubach, ale bardzo chętnie udzielają się także jako DJ-e, jako tak zwane sound systemy. Moelogo, pochodzący z Londynu, razem z panem Adekunle Gold w piosence Only Girl. I am lucky to have you, oh baby. Plenty boys, but you chose me, darling. There's nobody above you, oh love you. You're the only girl that I know. You're the only one that I know. I am lucky to have you, oh baby. Oh. Plenty boys, but you chose me, darling. Girl, I hope so you know, say I love you, girl. I'm not like the other boys, where they toast the plenty girls. I dare with you 100% the yo. Oh, ni yogi, ekurola no. Ekurola no. Ema te kwoza la mi yo. Eya go la no. Manji kwate le gomezi yo, ayon febi yo. Amo de. Love me now. You're the only girl that I know. You're the only girl that I know. I am lucky to have you, baby. Oh. Lying, you, lying, you. Lazy boys, but you don't be down. Lying, you, lying, you. I'm not gonna mess up, oh, love me. There's no more in now. Cause I need all I be there. I am you. My bedroom, my foyer. I'm going to go there. For ya, dust me one. Bami, bedroom, me, baba, oh, yeah, do man. Bami, say, I want me, yeah. I'm going to die in the castle. I want solo my kingdom. Want to baby. I want solo my kingdom. Chose me, darling. Lying. I never mess up, ooh, love you. Lying, you lying. No i uciekając już z tych rytmów afrykańskich, ale także z Ameryki Południowej, będę uciekał w stronę piosenek, nowych płyt, które no akurat tutaj w tym przypadku z głosami żeńskimi, które właśnie się ukazały. Jedna z tych płyt już się ukazała, druga dopiero się zapowiada. Aldous Harding, jest już cała płyta Purty, bo ja już kiedyś przynosiłem jakieś takie pierwsze single i wydawało mi się, że to będzie coś bardzo ciekawego i nie pomyliłem się, bo płyta mnie bardzo, bardzo kolokwialnie mówiąc, wkręciła. Aldous Harding, wybrałem utwór What If Birds Aren't Singing, They Are Screaming. Przeróżne piosenki, chociaż wszystkie w takim dosyć mrocznym klimacie. Płyta debiutancka ukazała się w 2014 roku. Ja ją także zdążyłem przesłuchać. Jest jakaś taka bardziej poszarpana, wydaje mi się być. Taka jeszcze nie do końca zdecydowana. A ta układa się w całość, bardzo wciąga. No i już też inna wytwórnia, bo wytwórnia poważna. Wytwórnia 4AD. Nowa płyta Party, Aldous Harding, a nową płytę dopiero zapowiada. Mam nadzieję, że płytę, bo tak naprawdę te wszystkie informacje są bardzo lakoniczne, a jakiś singiel się pojawił. Pani Courtney Barnett, dla tych z Państwa, którzy słuchają Magla już od jakiegoś czasu, no to być może już poznali twórczość pani Courtney, między innymi za sprawą płyty Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Bardzo lubię ten tytuł płyty. No później po drodze jeszcze pojawiły się tak zwane epki. Mam nadzieję, że niedługo cała płyta Courtney Barnett. Najpierw taka mroczna Aldous Harding, później no nieco garażowa nawet Courtney Barnett. What if birds aren't singing, that's screaming? Just a ghost. He was making wooden posts out of my family. What if birds aren't singing, they're screaming? What if birds aren't screaming? What if my moon gets caught up in her wailing, trapped under a sky left blacker than the eyes of my visitor? Kolejna płyta, na którą czekam, ukaże się w lipcu, gdzieś na początku lipca, 7 lipca. To płyta Kate Stables w zespole This is the Kid. Płyta będzie nazywała się Moonshine Freeze. Jest już singiel zapowiadający całość. To utwór tytułowy Moonshine Freeze po prostu. Całością produkcyjnie zajął się John Parrish, no to znany chociażby ze współpracy z PJ Harvey czy Perfume Genius. Pojawia się także Aaron Dessner z zespołu The National. No i słuchając tego zapowiadającego singla, wydaje mi się, że jest na co czekać. Pani Kate Stables jedną nogą w Paryżu, drugą w Bristolu, bo tam właśnie powstała płyta Moonshine Freeze. A nową płytę nie tyle zapowiada, co już tą nową płytą się chwali pan Sam Amidon, który towarzyszy nam chyba od pierwszych Magli Wagli. Płyta nazywa się The Following Mountain. Wybrałem utwór Fortune, chociaż jeżeli jeszcze zdążę, to może coś z tej płyty się pojawi na sam koniec, bo

No, zahipnotyzował mnie i pan Sam Amidon, a wcześniej pani Kate Stables. Bardzo przyjemnie się słucha płyty Following Mountain. Jest, no, miejscami znowu powraca do takiego dosyć łobuzerskiego grania, bo wcześniejsza płyta była bardzo taka piosenkowa, leciutka. Natomiast przeróżny pomysł na muzykowanie na tej płycie. Jako dowód kolejny utwór Another Story Told na pożegnanie. Za tydzień w pełnej składzie, w pełnym składzie z panią Bum Bum zaprosimy na pieśni przeróżne. Czy to higiena? Nie, to higiena już będzie, bo to przecież nowy miesiąc. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. Another story told. Another one gone. Another story gets told. When things get for real, my warm heart turns cold. Another one gone, another story told. Another one gone, another story gets told. When things get... Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński. Czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini. Oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment szósty. Myśl można ciągnąć tak długo, jak nam się podoba, albo przerwać w dowolnym momencie. Podobnie było z opowieściami Gabriela Gamza. Póki miał ochotę, mówił o talizmanach i gwiazdozbiorach. Potem nagle przerwał i zaczął opowiadać o swoich wojażach. Gdyby chciał pan spotkać Żydów z epoki Tanaitów, powinien pan pojechać do Amadii. W tym mieście żyje 40 rodzin z ludu Izraela. To pobożni ludzie, bojący się Boga. Codziennie o brzasku wstają na modlitwę, lecz nie potrafią się modlić. Znają tylko werset Szma Izrael i odpowiedź Amen. Tefilin też nie zakładają, oprócz pewnego mędrca i jeszcze jednego staruszka. Przez całe nabożeństwo siedzą w milczeniu, ale gorliwie odpowiadają Amen, gdy prowadzący modły wyrecytuje stosowne błogosławieństwa. Kiedy przychodzi czytanie Szma, trzęsą się, drżą na całym ciele i recytują werset tak rozgorączkowani i pełni bojaźni i strachu, jakby wybiła ich ostatnia godzina i mieli oddać duszę jedynemu Bogu. W pobliżu Amadii wędrują pasterze ze swoimi stadami, ludzie ogromnego wzrostu, o długich włosach. Śpią razem ze zwierzętami w skalnych rozpadlinach. Nic nie wiedzą o zwyczajach i prawach zapisanych w Torze i nie przychodzą modlić się nawet w Nowy Rok. To o nich i im podobnych powiada Miszna, ci, którzy omijają z tyłu bożnicę i słyszą głos szofaru. Raz w roku przyjeżdża do nich mędrzec z Babilonu i obrzezuje chłopców urodzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spytałem Gamza: pańska żona z nich się wywodzi? Nie, nie z nich, odparł. Moja żona pochodzi z gór. Niegdyś jej przodkowie mieszkali w pobliżu dobrych źródeł, gdzie są równie dobre pastwiska. Potem napadli ich sąsiedzi, ale oni byli silniejsi, zaczęli wojnę i tamtych przegnali. Byli tak potężni, że zapuścili się na ziemię należące do innych ludów, ponieważ źle zrozumieli werset, a o Gadzie rzekł błogosławiony, który rozprzestrzenia Gada, jako lwica spoczywa, a rozszarpuje ramię wraz z ciemieniem. bo oni uważają się za potomków Gada, ale nie wiedzą, że błogosławieństwo pozostaje w mocy tylko wtedy, gdy zamieszkują kraj Izraela, a nie kiedy przebywają na wygnaniu między innymi narodami. Wtedy powstali przeciwko nim wszyscy sąsiedzi, pokonali ich, wielu zabili, wielu wzięli w niewolę, reszta zdołała uciec w wysokie góry. Siedzą tam po dziś dzień i wrogów się nie obawiają. Raz na kilka lat przybywają do nich poborcy podatków, ściągnąć daninę. Kto chce, ten płaci, kto nie chce, zabiera broń i kryje się w górach, czekając aż poborcy odejdą. Zdarza się, że uciekinier nie wraca rozszarpany przez orły, ale wciąż wyglądają powrotu do ziemi Izraela, bo to im przecież przyrzekł Wszechmogący przez Mojżesza, naszego nauczyciela, niechaj spoczywa w pokoju. Gad, najeźdźcy napierać nań będą, ale on odeprze ich pięty. Wszyscy powrócą i zamieszkają w swoich siedzibach na drugim brzegu Jordanu i nie zabraknie wśród nich żadnego męża. Co więcej, wrócą z ogromnym majątkiem, jak powiedziano w Targumie, ogromne bogactwa przywiozą do kraju. I ciągnął opowieść o tym, że w owym czasie, gdy do nich przybył, tak byli zgnębieni przedłużającym się wygnaniem i niespełnianiem nadziei na odmianę losu, że niejeden z tego bólu zapadł na zdrowiu. Szczęściem był tam teść Gamza, Gewaria ben Geuel. Niech jego zasługi będą wspomniane. Czytał im Hagady, Midrasze oraz Targum Jerozolimski, który mają w całości i który on przekładał na ich język, podtrzymując ich w ten sposób na duchu. Dlatego pamiętali o obietnicach i przyrzeczeniach, jakie święty błogosławiony złożył nam wszystkim na dni przyjścia Mesjasza. Gewaria ben Geuel, teść mój, powiedział Gamzo, był prawdziwym mocarzem i człowiekiem wielu talentów. Oblicze miał lwa, siłę wołu, ale w nogach lekki był jak orzeł w locie. Ustami Boga sławił, w ręce ostry miecz dzierżył, prowadził modły w bożnicy i broń wyrabiał, leczył chorych, pisał amulety i uczył panny tańców i pieśni weselnych. I nie brał żadnych pieniędzy, albowiem wszystko czynił na chwałę niebios. Jego córka, Gemula, moja żona, była mu głównym oparciem, ponieważ zna wszystkie pieśni. Te, które śpiewano nad źródłami i te, które śpiewają w górach. Gdyby pan widział Gewarię, mojego teścia, jak stoi na czubku skały. Na głowie ma niebieski turban, jego włosy i broda majestatycznie rozwiane na wietrze, oczy brązowe świecą jak dwa słońca, skóra na bosych stopach koloru złota. Dużymi palcami uderza o skałę, a skała wypiętrza się i razem dobywają pieśni z otchłani i wznoszą ją ku górze. Gewaria wypręża ramiona i dyryguje, a Gemula odpowiada mu śpiewem. Wokół tańczą młode panny, 22 albo 27, a każda piękna i szlachetnego rodu. Wygląda to tak, jak wyglądało za dobrych dni Izraela, gdy córki izraelskie wychodziły tańczyć w winnicach. Spytałem Gamza, jak to się stało, że pan do nich dotarł? Pojechałem szukać rękopisów, odpowiedział. Przepłynąłem morze i 40 dni wędrowałem przez pustynię. Przyszła burza piaskowa. Nie zdążyłem się położyć i nakryć głowy, jak to robią podróżnicy znający pustynię, którzy chowają twarz przy ziemi i czekają, aż burza przejdzie. Piasek dostał mi się do oczu. Oślepłem. Wokół mnie był wieczny mrok. Przewodnik karawany dostrzegł moje nieszczęście i prowadził mnie kilka dni, aż dotarliśmy do jakiejś osady. Mieszkał tam pewien człowiek. Przewodnik powiedział o nim: on jest z twojego ludu. To był Gewaria ben Geuel. Przygotował dla mnie lekarstwa i talizmany, a jego córka Gemula czuwała przy moim łóżku. Gemula miała wówczas 12 lat, a jej postać i głos były tak piękne, że nie było nic piękniejszego na całym świecie. Nawet gdy mówiła do mnie kilka prostych słów w rodzaju: obsunął się panu bandaż, Gabrielu, albo proszę spojrzeć w dół, muszę nałożyć maść do oka, moja dusza się radowała, jakby śpiewano mi pieśni pochwalne, gdy otwierała usta i zaczynała śpiewać. Jej głos rozkwitał i brzmiała jak ptak grofit, a nie istnieje żadne stworzenie o cudowniejszym głosie. Początkowo trudno mi było ich zrozumieć, nawet wtedy, gdy rozmawiali ze mną w świętym języku, a to z tej przyczyny, że ich wymowa różni się od naszej i wiele słów akcentują odmiennie. Niekiedy nie umiałem stwierdzić, czy używają świętego języka, czy mówią po swojemu, a jest to narzecze, którego żaden cudzoziemiec nigdy nie słyszał. Gemula i jej ojciec mieli jeszcze swój własny, prywatny język. Wiele razy widziałem, jak siedzą, gdy zapadał zmierzch. Gemula trzyma na kolanach białe koźle, nad czupryną starego ojca krąży ptak i rozmawiają. Czasem spokojnie, czasem gwałtownie. Na ich twarzach maluje się rozbawienie, niekiedy strach. Słucham i nie rozumiem ani słowa. Kiedyś Gemula wyjawiła mi, że to sztuczny język, który wymyślili dla własnej przyjemności. Odkąd zabrałem ją stamtąd, ani razu nie zagościł na jej ustach, a jej wargi nigdy nie złożyły się do śpiewu. Z wyjątkiem nocy, kiedy księżyc stoi w pełni. Wtedy Gemula wychodzi na swoje spacery i śpiewa. Tego dnia, gdy sprzedałem talizmany, znów zaczęła go używać, a jej głos radował się pieśnią. Wieczorem powiedziała do mnie: chciałabym zjeść ołatki. To rodzaj placków, które wypieka się na węglach. No dobrze, powiedział Gamzo. Pójdę zobaczyć, czy moja żona wróciła. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o Skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Obrazy Edwarda Dwórnika, profesora Andrzeja Strumiły, Dariusza Twardocha, a może wyklejanka Wisławy Szymborskiej? 1 czerwca na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, o które walczy Stowarzyszenie Wspólny Świat. Razem stwórzmy pierwsze w Polsce miejsce, które zapewni pełne wsparcie osobom autystycznym niezależnie od ich wieku. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Raz, dwa, trzy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dla dzieci zespołu Pinakoteka. Rapujące cyfry. Rap, reggae, walc czy kujawiak. Porywające rytmy, wpadające w ucho melodie i ciekawe teksty. Ustawcie się teraz, liczmy razem od 9 do 0. Oj, co to będzie? Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Czas Dzieci.pl. Dobrze będzie! Żegnamy reklamy.